A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Dwa zarzuty dla byłego szefa policji po wybuchu granatnika w jego gabinecie. Pilna narada unijnych szefów dyplomacji w sprawie pogarszającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie. 116-111 i Królestwo Roślin. Trójkowe podcasty z nominacjami w konkursie Podcast Roku. Są dwa zarzuty dla byłego szefa policji. Generał Jarosław Szymczyk ma stanąć przed sądem w związku z wybuchem granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Pierwszy zarzut dotyczy posiadania przenośnej broni bez wymaganej koncesji, drugi narażenia zdrowia i życia wielu osób. Prawo powinno być równe dla wszystkich obywateli, mówi wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzast z Lewicy. Praworządność i sprawiedliwość powinna w stosunku do każdej grupy społecznej i do każdej grupy politycznej być taka sama, traktować ludzi tak samo. Czy to są banały, które mówię? Są. Ale czy politycy PiS-u znają te banały? Chyba nie. Zostawmy tę sprawę prokuratorom. Odpowiada zapytany o byłego szefa policji Zbigniew Kuźmyk z Prawa i Sprawiedliwości. Dopóki niezawisły sąd nie udowodni winy panu komendantowi, to on jest niewinny. Do zarzutów dla byłego szefa policji i sprawy wybuchu granatnika wrócimy za kwadrans w naszej audycji. Za godzinę ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej będą rozmawiać na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Pilnie nieformalną naradę w formie wideokonferencji zwołał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. To reakcja na ataki Izraela na cele Hezbollahu w Libanie. Z Brukseli Beata Płomecka. Nieformalna unijna narada oznacza, że nie są spodziewane żadne konkretne decyzje. Ministrowie będą rozmawiać o możliwych scenariuszach działania, poinformował rzecznik Komisji Peter Stanu. Zawsze, kiedy jest taki kryzys na świecie, szef unijnej dyplomacji powinien reagować. Decyzje w sprawach zagranicznych podejmują kraje członkowskie. Najpierw muszą się jednak spotkać i porozmawiać, by ustalić, jaka będzie odpowiedź. 27 w ubiegłym tygodniu już wydała oświadczenie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przesłanie było jasne. Potępiliśmy śmierć cywilów i zaapelowaliśmy o zawieszenie broni. Teraz w związku z nasileniem izraelskich nalotów szef unijnej dyplomacji chce omówić dalsze kroki wspólnoty w sprawie Libanu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 500 skontrolowanych samochodów i 300 mandatów zatrzymane, dowody rejestracyjne i prawa jazdy. To bilans akcji warszawskiej policji wymierzonej w amatorów nielegalnych wyścigów ulicznych. Policja w weekend zajęła się 4 grupami, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Policja uniemożliwiła podjęcie tych wyścigów, tych nielegalnych działań, natomiast tu konsultowaliśmy się z prezydentem. Jesteśmy gotowi do tego, żeby przedstawić stosowną nowelizację prawa, tak aby organizatorzy i uczestnicy nielegalnych wyścigów podlegali po prostu karom, tak żeby policja mogła skutecznie walczyć z tą patologią. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówi, że samorządy powinny odzyskać uprawnienia do montowania radarów. Radary powinny wrócić pod gestię samorządów, radary stacjonarne, dlatego że po tym jak prawo się zmieniło, tych radarów jest znacznie mniej, a one są częścią systemu zapobiegania tego typu wypadkom. Od razu uspokajam, my mamy taki pomysł, żeby pieniądze z obsługi radarów pozostawały w samorządzie, natomiast inne pieniądze, żeby były przekazywane na wspólny fundusz, który może być zarządzany przez rząd. Policjanci nałożyli mandaty na ponad 130 tysięcy złotych, zabrali 55 dowodów rejestracyjnych i 20 praw jazdy. Zatrzymali dwie osoby, skierowali też 19 wniosków do sądu. Mieszkańcy Wronowa na Opolszczyźnie walczą z czasem, aby przed zimą wyremontować zniszczone przez powódź domy. Większość budynków wymaga jak najszybszego osuszenia i uprzątnięcia. Temperatura w tym nie pomaga. Inspektorzy nadzoru budowlanego sprawdzali dziś stan techniczny budynków. Niestety większość na ten moment nie nadaje się do zamieszkania. Pracy jest bardzo dużo, bo widzi pani, sprzątamy i myjemy i odkażamy i to wszystko. No. Końca nie widać. Dobrze, że jeszcze pogoda się utrzymuje. Te noce i poranki już nie są zbyt ciepłe. Wie pani, trzeba w kurteczce chodzić. Spać jeszcze może nie. Centralne mamy zalane, hydrofory nie działają, także mamy też wodę z sieci hydroforowej, czyli ze studni. Studnia na razie też jest nieczynna, bo musi być odkażona. Na dzień dzisiejszy nie możemy wody korzystać. Także w piecu też nie mogę zapalić, bo mamy piec kuchenny. No, wszystko jest zalane, także mieszkać nie można, nie? Nie ma szans na mieszkanie. Pani napisała, że powinniśmy to opuścić. My nie mamy nic w domu, wszystko zalane. W tej chwili mieszkańcy potrzebują przede wszystkim materiałów budowlanych. Każdy, kto chciałby pomóc, może je dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. Dwa trójkowe podcasty z nominacjami w konkursie na podcast roku. 116-111 otrzymał nominację w kategorii Nauka, Edukacja, Technologia. Powstał dzięki Katarzynie Stoparczyk, autorce Zagadkowej Niedzieli. Nominowane w kategorii Debiut Królestwo Roślin to projekt twórcy audycji Pawła Sztarbowskiego, mówi dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Nie zdawałam sobie sprawy z pasji, którą opisał właśnie wysyłając do nas maila z propozycją, czy nie bylibyśmy zainteresowani audycją, podcastem opowiadającym o roślinach, dosłownie w każdym aspekcie dotyczącym pielęgnacji, ale i metaforycznie poprzez przyrodę, jej znaczenie i w to, w jaki sposób odbija się w dziełach sztuki. Z autorami nominowanych trójkowych podcastów porozmawiamy w naszej popołudniowej audycji po 16.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, wiemy, nie wiemy. No właśnie, jeszcze chyba dużo niewiadomych. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Witamy, dzień dobry. Wiemy? Już? I jeszcze nie wiemy, ale Wojciech Szczęsny jest już bardzo blisko podpisania kontraktu z Barceloną. Polski bramkarz od rana przebywa w stolicy Katalonii. Z Polakiem rozmawiał już trener Barsy, Hans Flick, który zaznaczył, że Szczęsny wciąż jeszcze nie jest piłkarzem Barcelony. Szczęsny podobno już przeszedł badania i w każdej chwili może podpisać umowę. Czekamy. A tymczasem selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił powołania na najbliższe mecze Ligi Narodów i trzeba przyznać, że zaskoczył, szczególnie jeśli chodzi o debiutantów. Szanse na pokazanie się z dobrej strony trenerowi będą mieli obrońca Mateusz Skrzypczak z Jagiellonii Białystok czy pomocnicy Michael Ameyon z Rakowa Częstochowa i Maximilian Ojedele z Legii Warszawa. Po dłuższej przerwie do drużyny wracają Bartosz Kapustka również z Legii i Kacper Kozłowski z tureckiego Gaziantep FK. Najbliższe spotkanie Polaków na PGE Narodowym w Warszawie 12 października z Portugalią, 3 dni później z Chorwacją. To jeszcze jedna wiadomość ze świata piłki. Antoine Griezmann zakończył karierę w reprezentacji Francji. 33-letni napastnik Atletico Madryt poinformował o tym w mediach społecznościowych. Dla trójkolorowych strzelił 44 gole. Magdalinet nie ma co ukrywać, że jest specjalistką od sprawiania niespodzianek. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju w Pekinie. W trzeciej rundzie pokonała wyżej notowaną Włoszkę Jasmine Paolini 6-4, 6-0. Następną jej rywalką będzie Rosjanka Mirra Andrejewa. Mimo wygranej Linet podkreśla, że był to trudny mecz z Paolini. Wiedziałam, że przeciwko Jasminie będzie bardzo ciężko. Wiedziałam, że będę musiała być tą osobą, która prowadzi grę, ponieważ kiedy ona gdzieś tam wchodzi w kort, jest naprawdę bardzo niebezpieczna, bardzo ciężko czytać jej grę, więc wiedziałam, że będę musiała być tą, która jest troszkę bardziej agresywna, więc cieszę się, że po dobrym początku, kiedy gdzieś tam się zaciłam w pierwszym secie, udało mi się wrócić i później kontynuować to w drugim secie. Z Mirą też trenuję bardzo, bardzo często, więc nam się naprawdę dobrze, będzie za każdym razem trudny mecz. W 1/8 finału wystąpi także Magdalena Fręch. O ćwierćfinał łodzianka zagra z Chinką Shuai i Zhang. Ale powiedz tak szczerze, Szczerze. Ale tak bardzo szczerze, to nie wyklucza, że Wojciech Szczęsny może wrócić do kadry. No teraz tak sobie pomyślałem, jeśli Wojciech Szczęsny przechodzi do Barcelony, to czemu ma nie wrócić do kadry? Ale kto wie, czemu nie? Śledzimy to oczywiście, co będzie się działo i te najświeższe informacje, najważniejsze z Barcelony oczywiście na naszej antenie. Proszę nasłuchiwać kolejny serwis sportowy, jeśli to się nie wydarzy, to za godzinę, za niecałą godzinę, no ale jeśli to na czekamy bieżąc. Cierpliwie, czekamy. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, jedynie na krańcach wschodnich Lubelszczyzny i Podlasia oraz na zachodzie Dolnego Śląska będzie się chmurzyć, może padać. W Małopolsce możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy możliwe przygruntowe przymrozki do około minus 1 stopnia na Podhalu, w większości regionów od 2 do 4 stopni powyżej zera. Najwyższa tej nocy temperatura nad morzem do 9 stopni. Jutro w miarę pogodnie, ale na zachodzie i na wschodzie kraju może się chmurzyć, może padać. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 na Lubelszczyźnie, Warmii, Mazurach, około 12 w centrum, do 15 na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. To? Jeszcze nie ma decyzji. Nie, przepraszam, bo tak troszeczkę jakbyśmy pompowali balonik, ale nie. Trzymamy się faktów. Spokojnie, ale widzę, że ty jesteś bardzo tym wszystkim przejęty. Bo widzę, reporterzy już się pojawili w Barcelonie. Nie, no jest to wydarzenie. Wojciech Szczęsny wraca z piłkarskiej emerytury, która za długo nie trwała, prawda? Parę dni? Parę tygodni może. Stowarzyszenie Społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor TCL 65 cali. Kulet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak spoglądam jeszcze w prognozy. Ten tydzień upłynie pod znakiem typowo jesiennej pogody. Wyż, który od wczoraj z nad Niemiec przywędrował do Polski i dziś przemieszcza się nad Estonię. Od jutra dostaniemy się w zasięg rozległego niżu, którego środek powoli przemieszczać się będzie z nad Anglii na południowy wschód, czyli nad Rumunię i Ukrainę. No od piątku powoli z nad Morza Północnego rozbudowywać się będzie na wschód klin wyżowy, co oznacza, że od jutra przelotne opady deszczu spodziewane są niemal w całym kraju, a temperatura nie będzie przekraczać 15 stopni. Celsjusza. Słyszeliśmy o przymrozkach, dodam plus 15. Spokojnie. Minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś między innymi o tym, że po raz 30 zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży. No i warto przy tej okazji wsłuchać się w głos młodego pokolenia i w ich postulaty. Bezpieczne drogi, wybudowane chodniki. Psychika. A tak dokładnie, jak zadbać o lepsze zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? Walka z hejtem w sieci i w szkole. Nie bez przyczyny hasło tegorocznej sesji Młodzieżowego Parlamentu to, co jest dla nas najważniejsze. O tym po godzinie 18, a wcześniej porozmawiamy z ekspertami właśnie o hejcie w sieci. To w Pulsie Trójki około 17.40. Lekarze alarmują. Proszę Państwa, mamy 26-krotny wzrost zachorowań na krztusiec. Ten rok jest bardzo zły, jeśli chodzi o krztusiec. I to czujemy, bo przychodzą małe dzieci, które się duszą, przychodzą starsze dzieci, które się męczą. Od początku roku w całej Polsce zarejestrowano ponad 14,5 tysiąca przypadków tej choroby. Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku było ich niemal 600. Więcej o krztuścu po godzinie 18. Do tworzenia tymczasowych domów dla czworonogów, szczególnie dla kotów, zachęca akcja Tymczasem Ratuje Życie. Według badań niestety co piąty kot nie przeżywa pobytu w schronisku. Duże nagromadzenie tych zwierząt skutkuje tym, że bardzo szybko rozwijają się różne choroby wirusowe. Nowe miejsce, nowi ludzie, hałas, stres powodują, że leczenie tych chorób jest mocno utrudnione. W audycji popołudniowej odwiedzimy Puławskie Schronisko, które obecnie opiekuje się 40 kotami. Większość z nich znalazła domy tymczasowe, no ale wiele zwierząt wciąż czeka na taką przejściową opiekę. Pamiętają Państwo, nomen omen, głośną sprawę wybuchu w gabinecie szefa policji w grudniu 2022 roku? A jaki to był ten granatnik? Bezpieczny, rozbrojony, nieposiadający ładunku wybuchowego. Dziś generał Jarosław Szymczyk usłyszał zarzuty w związku z wybuchem granatnika w gabinecie byłego szefa policji. O tym powiemy już za chwilę. Witamy Państwa serdecznie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. Kłaniamy się. No i oczywiście o tej porze piosenka dnia. Swoją premierę już miał teledysk do nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja w ramach akcji Telewizji Polskiej Razem dla Was. Utwór powstał tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chodzi i o gest, i o pomoc ofiarom powodzi. Spróbuj powiedzieć to, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest, mimo wierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Że nazwą ciebie głupcem. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nic, naprawdę nic. nie pomoże, jeśli ty. Moja i Twoja nadzieja zjednoczyła największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Inicjatywa powstała w ramach akcji Telewizji Polskiej Razem dla Was, by podnieść na duchu poszkodowanych, ale także by realnie pomóc powodzianom. Dzisiejsza piosenka dnia wyjątkowa, no bo nie tylko dlatego, że wiąże się nierozerwalnie z Trójką, ale także te wszystkie gwiazdy wystąpiły tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. 21 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Po 2 latach od wystrzału z granatnika generał Jarosław Szymczyk usłyszał zarzuty w sprawie. Niektórzy podkreślają, że ma szczęście, że usłyszał. Chwilę przed 11 pan generał wmaszerował do prokuratury okręgowej w Warszawie. Na miejscu był Bartosz Bielecki, który jest teraz ze mną w studiu. Witam cię. Dzień dobry. No i powiedz, co prokuratura zarzuca byłemu szefowi policji? Posiadanie broni bez koncesji i nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia wielu osób i mienia wielkich rozmiarów. Tak dokładnie brzmią te zarzuty. Zarzuty, które generał odrzuca, co przekazał po przesłuchaniu rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Pan generał stwierdził, że nie rozumie tych zarzutów, odmówił ustosunkowania się do nich, jak również zażądał uzyskania do przesłuchania zgody właściwego ministra spraw wewnętrznych i administracji. To na tym etapie, jeśli chodzi o same czynności, wszystko. Teraz prokuratorzy będą zastanawiać się, czy taka zgoda faktycznie jest potrzebna. Przypomnijmy, coś co miało być niewinnym prezentem, o mały włos nie doprowadziło do tragedii. W grudniu 2022 roku granatnik podarowany szefowi policji podczas wizyty w Ukrainie eksplodował w jego gabinecie. Zniszczeniu uległa wówczas łazienka, a w tajnym pomieszczeniu piętro niżej spadł sufit. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał, sam pan generał przez jakiś czas miał problemy ze słuchem. Po zgromadzeniu materiału dowodowego i kilku przesłuchaniach, także w Kijowie, śledczy ustalają, co tak naprawdę się wydarzyło. Doszło w rzeczywistości do wręczenia 2 różnych przedmiotów przypominających taki sam przedmiot, przy czym doszło do odbezpieczenia zabezpieczeń w znacznej ilości do wystrzału. Czy państwo zrozumieli? Wygląda na to, że wyjaśnienia mogą potrwać, zważywszy na stopień ich zawiłości. Po wystrzale generał Jarosław Szymczyk z lekkimi obrażeniami trafił do szpitala, a tak parę dni później odniósł się do sprawy w rozmowie z Telewizją Polską. Otrzymałem według zapewnień osób przekazujących ten prezent bezpieczny, rozbrojony, nie posiadający ładunku wybuchowego i umożliwiający przewiezienie przez granicę prezent w postaci tuby po granatniku. Pan generał przekonywał, że miały one służyć jako głośniki i określił je słowami bezużyteczny złom. W 2023 roku Szymczyk stracił stanowisko, a kilka miesięcy później kontrola w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wykazała 27 nieprawidłowości w tej sprawie. A pan generał z poszkodowanego, powiedzmy, awansował na podejrzanego. Dodajmy też, że po dzisiejszym przesłuchaniu nie chciał odpowiadać na pytania i wymknął się dziennikarzom bocznym wyjściem. A za ten bezużyteczny złom, jak słyszeliśmy, jakie konsekwencje mogą spotkać generała Szymczyka? Za ten bezużyteczny złom konsekwencje mogą być wcale nie takie bezużyteczne. Za posiadanie broni, czyli za pierwszy zarzut, za posiadanie broni bez koncesji, byłemu szefowi policji grozi do 5 lat więzienia, a za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla innych grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. No oczywiście będziemy przyglądać się tej sprawy, bo zdaje się, że to dopiero początek. Śledztwo pewnie jeszcze trochę potrwa, zanim sprawa trafi do sądu, a potem pewnie będzie apelacja, więc myślę, że ta seria z granatnikiem jeszcze trochę nam potowarzyszy. Bartosz Bielecki, dziękuję bardzo. Dziękuję. I wanna kill my time.

Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku ruszy budowa schronów. Zapowiedział to minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. W ubiegłym tygodniu Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o obronie cywilnej. Nowe przepisy zakładają utworzenie powszechnego systemu ochrony ludności na wypadek kryzysu i wojny. Pełny serwis Trójki o 17. A to już za 28 minut. A teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja znów przyspieszyła. W kończącym się dziś wrześniu wyniosła 4,9% rok do roku. Tak podał GUS w swoim szybkim szacunku. W sierpniu było to 4,3%, a to jeszcze nie koniec wzrostów. Komentuje ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. 5% zapewne przekroczymy już w październiku, a to ze względu na rosnące ceny opału, gazu i środków potrzebnych do ogrzania naszych mieszkań. Pełne dane na temat wrześniowej inflacji GUS poda w połowie października. Tylko dziś do północy jest jeszcze czas, by złożyć wniosek o bon energetyczny. W zeszłym tygodniu Ministerstwo Klimatu alarmowało, że takiego wniosku nie złożyło jeszcze ponad 1 000 000 uprawnionych. Przypomnijmy, to jednorazowe świadczenie, z którego mogą skorzystać ci, których najmocniej dotknęły lipcowe podwyżki cen energii. Wysokość bonu zależy od wielkości gospodarstwa i sposobu jego ogrzewania. Maksymalnie można otrzymać 1200 zł, mówi Paweł Marciniak z Ministerstwa Klimatu. 300 zł to jest wsparcie dla gospodarstw jednoosobowych, 600 zł to jest kwota dla sześcioosobowych i większych, ale jeśli gospodarstwo domowe używa do ogrzewania energii elektrycznej, wtedy o 100% zwiększamy tą kwotę, czyli to jest kwota od 600 do nawet 1200 zł. To, czy możemy dostać bon, zależy też od wysokości dochodu. Dla wieloosobowych gospodarstw domowych próg to 1700 zł na każdego członka rodziny. Obowiązuje jednak zasada złotówka za złotówkę, a na czym ta zasada polega, wyjaśnia Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl. To jest zasada, w której każda złotówka przekroczona odejmowana jest od tej zapomogi. Dla przykładu, jeżeli kogoś dochód domowy wynosi 1750 zł, czyli przekracza próg o 50 zł, to wtedy ten bon zostanie pomniejszony o 50 zł. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy przez aplikację mObywatel czy przez stronę gov.pl. Kończymy jeszcze notowaniami walut. Za franka płacimy 4,54, za euro 4,27, za funta 5,13, za dolara 3,83, a na giełdzie istny pogrom. WIG20 traci teraz ponad 2%, a więcej w ekonomii po 18.30. Wtedy powiemy m.in. o wakacjach kredytowych dla powodzian. Jutro w miarę pogodnie, ale na zachodzie i na wschodzie kraju może padać deszcz. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, około 12 w centrum, do 15 na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. Powiedziałaś w kończącym się wrześniu. Mnie tak zaskoczyłeś. To wygląda. Tak to wygląda. Poniedziałek 30 września, Międzynarodowy Dzień Podcastów. A dlaczego o tym mówię, już okaże się za chwilę. Za 26 minut 17. The Roots, The Seed. You just drive you cold, cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't my way. I only wanna son and I'm a son of a gun. My code name is the only one, and black gold is bad. These streets he done ran ever since when the game began. I never played a fool, matter of fact, I've been keeping it cool. Since money been changing hands and I'm ready to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. In the world finna know my name. I don't care. From no rich man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man. 'Cause I know how to steal, but I'm not another bug as my lover's will. I lick the opposition 'cause she don't take no pill. Ooh, no dear, you'll be keeping my legend alive. Nie gadajcie sobie, gadajcie, bo już w podcastach chodzi o to, żeby gadać, żeby rozmawiać. Nagle czerwona lampka i jest ten rygor. Słuchajcie, dziś Międzynarodowy Dzień Podcastów. Z tym większą radością spieszę z informacją, że dwa podcasty tworzone przez dziennikarzy Trójki otrzymały nominację do nagrody podcastu roku imienia Janusza Majki. Poczekaj, jeszcze się nie uśmiechaj. No nie, no bo widzę radość kolegi, to takie piękne. Cała stopa. Szanse na wyróżnienie mają nagrywane przez Katarzynę Stoparczyk 116-111 oraz Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego. Oboje są teraz ze mną w studiu, co państwo słyszą. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Po pierwsze gratulacje, no bo te nominacje to już wyróżnienie, ale na tym się nie zatrzymacie, jak wiem. Powiedzcie, jak robi się podcast roku? Jeszcze proszę tego bardzo, nie wiemy. Katarzyna Stoparczyk, mistrzyni radiowa. Na razie to jest nominacja, ale rzeczywiście to jest takie kochane, piękne i dobre, że wszechświat sprzyja, że to jest potrzebne, co robimy. Że ja mogę się skoncentrować na 116-111, chociaż bardzo lubię twoją audycję, Pawle. Bardzo mi miło ja. I wzajemnie. Masz naprawdę tam bardzo dużą rzeszę fanów i wspaniale, bo świat roślin jest po to także, żeby nas ludzi uczyć pokory, prawda? Zatrzymywać w biegu i uczyć uważności. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o 116-111, to jest audycja króciutka, niemniej jednak, która powstała dzięki temu, że ta antena trójkowa bardzo uwrażliwiła się na wszystkie społeczne, ważne sprawy. A sprawy związane z kryzysem młodych ludzi są bardzo, bardzo ważne i dla Agnieszki Szydłowskiej były. I dzięki temu mogłam wymyślić formułę, moim zdaniem, bardzo komplementarną. I taką, która trafia do odbiorcy, bo jest blisko człowieka. Mhm. Bo jeżeli zestawiłam głos dziecka, głos młodego człowieka, który jest reprezentantem tego, co dzieje się w świecie dookoła niego, i zestawiamy głos eksperta, dr Aleksandra Piotrowska, Katarzyna Talacha, Łukasz Wojtasik, i robimy to razem z tak fenomenalną fundacją, jak Dajemy Dzieciom Siłę, to nagle wiecie, co się stało? Zaczęli dzwonić ludzie. A ja dowiaduję się, że po tych naszych emisjach najnormalniej w świecie jest więcej zgłoszeń, jeśli chodzi o telefon zaufania. Mhm. I to jest chyba jeszcze większa nagroda. O tych nagrodach za chwilkę. Teraz Paweł, najpierw o podcaście Kasi, a potem o swoim. Zrewanżuj się. Tak, muszę się zrewanżować, ale zrobię to zupełnie szczerze jako ojciec nastolatka, bo to są dokładnie takie problemy, z którymi no, albo jako rodzice się borykamy i tego rodzaju audycje i w ogóle opowieści nam jakoś pomagają przetrawić pewne tematy, głównie nasze lęki rodzicielskie. No i też nowe tematy, prawda? I bo nowe tematy. tematy, do których często tak nie mamy po prostu narzędzi, ale też czuję, że to jest jakieś wejście właśnie w świat osób, które, nie wiem, wchodzą w dorosłość, czy za chwilę będą wchodziły w tę dorosłość, i jakaś próba no właśnie wyjaśnienia tego świata. Więc też bardzo ci gratuluję tej audycji i bardzo ci za nią dziękuję. Teraz chodzimy natomiast w świat jeżeli chodzi o Królestwo Roślin, to ja nie ukrywam, że byłem w dużym szoku, że ta audycja, ten podcast dostał tę nominację. No bo ja jestem takim, wiecie, świeżakiem, początkującym. Na razie nawet głupio się czuję, że z wami tutaj siedzę w jednym studiu i że tak powiem, no nawet nie będę udawał, że na jakichś tutaj równych prawach jestem w stanie opowiadać o tym, co robię i uczestniczyć, bo mam wrażenie, że ciągle się uczę. I też cieszę się, bo tak jak Katarzyna tutaj powiedziała, też mam poczucie, że wokół Królestwa Roślin powstała i ciągle powstaje jakaś taka ciekawa społeczność, bardzo różnorodna. Bo też ten świat roślinny jest bardzo różnorodny. Z jednej strony i na tym też mi zależało, żeby jakoś złapać, chwycić ten rodzaj takiej wielości, która jest wpisana w myślenie o roślinach. To właśnie, żeby szerzej też powiedzieć, nie o samych roślinach. Tak, tak, bo z jednej strony to są poradnikowe po prostu kwestie. Często tak, jest to pytanie, a co zrobić, żeby tam mój filodendron nie umarł po tygodniu. Więc tutaj jest duża przestrzeń w tej audycji na taką rozmowę i tego rodzaju tematy. Ale też wydaje mi się, że rośliny są takie mocno niedoreprezentowane, jeżeli chodzi o całość kultury, rozpoznawalności, medialności, no to nie są zbyt medialne istoty. I to jest moim głównym celem, żeby jakoś dać im choć głos. Troszkę tej słyszalności, no, tak? Niewidoczności może, ale właśnie słyszalności i znaleźć w ogóle język na tyle jakiś ciekawy i też na tyle ciekawe osoby zapraszać do audycji, które jakoś tę naszą perspektywę związaną z patrzeniem na rośliny są w stanie nam poszerzyć. Słuchajcie, a co jest ważne waszym zdaniem przy robieniu audycji i podcastów? No teraz podcasty to taką naturalną drogą z audycji właśnie do tej dłuższej formy. Troszkę inna aktywność niż robienie audycji. Wybór tematów, sposób opowiadania, może dobór rozmówców. Na co zwracacie największą uwagę? Znaczy ja przede wszystkim chciałam pogratulować ci pokory, bo w naszym zawodzie bez względu na to, czy debiutujemy tak jak ty, czy jesteśmy tutaj w radiu od 1820 roku, pokora jest najbardziej istotną sprawą. I tylko wtedy możemy pójść dalej. A odpowiadając na twoje pytanie, to dla mnie najbardziej istotne jest to, aby być blisko człowieka, który jest po drugiej stronie radioodbiornika, który ma swoje emocje, swoje problemy. I tych tematów, które dotykam także poprzez fakt, że pracuję z dziećmi po próbach samobójczych, to dotykam dlatego, żeby temu człowiekowi po drugiej stronie było lżej, żeby znalazł rozwiązanie, żeby wiedział, że nie jest sam i żeby miał taką pastylkę, pigułkę od nas dostaje, która powoduje, że on doskonale wie, co ma zrobić. Mhm. I to jest taki praktyczny wymiar tego podcastu, tej audycji. Natomiast właśnie ta bliskość, to współodczuwanie, to, że niemalże niekiedy czuję, jak podaję rękę tym ludziom przez eter nasz, bo też maile są takie bliskie, głębokie, często rozpaczliwe. No to jest ogromny zaszczyt i szczęście, że można w takiej materii pracować i można realnie pomagać ludziom. No bo to jest dużo edukacji, takiej powinności względem słuchaczy też, Pawle, tak myślę, misji. Tak, ja w ogóle przychodzę ze świata teatru i cały czas to jest moje główne zajęcie, praca w teatrze i też uczę osoby studiujące w Akademii Teatralnej i na początku sobie myślałem o tym, że właśnie mam takie doświadczenie raczej przemawiania do jakichś grup ludzi. Natomiast przez to, że miałem też doświadczenie wcześniej pracy przy słuchowiskach, pisałem słuchowiska, nadal zdarza mi się pisać, to tam zawsze powtarzano nam podczas tych nagrań, że pamiętaj, robisz to słuchowisko po to, żeby jakaś pani samotna, która siedzi gdzieś tam przy radioodbiorniku, tego posłuchała i zabrała się na tę historię. Więc jakoś to było takie moje motto i nie ukrywam, że być może tak wiecie, po omacku, chociaż też tutaj mnóstwo dobrych rad na przykład od Michała Nogasia dostałem, czy od Michała Margańskiego, który jest wydawcą audycji takich bardzo profesjonalnych, za które jestem niesamowicie wdzięczny, ale od początku jakoś tak sobie myślałem, że tym, co ja cenię w audycjach najbardziej, jest zawsze rodzaj jakiegoś klimatu stworzonego przez osobę, która prowadzi tę audycję. Więc to jakoś na tym bardzo mi zawsze zależy. Oczywiście tematy, osoby, które zapraszam, to jest bardzo istotne. Natomiast wydaje mi się, że właśnie też szczególnie rośliny są tutaj wdzięczną jakąś materią, żeby wytwarzać jakiś klimat opowiadania. No, na ich temat. Mówi się, że przecież nie tylko muzyka, ale i rośliny tworzą klimat w tym naszym otoczeniu. No, co prawda tu w studiu może ze względów oczywistych ich nie ma, ale może... No ale zobacz, są drewniane ściany na przykład. Te ściany, te panele, które pewnie jakiś tak lepszy dźwięk mamy dzięki nim, one powstały prawdopodobnie z drzew, prawdopodobnie z roślin. Więc to też zawsze jesteśmy wśród roślin, nawet nie zdając sobie sprawy. Najbliższe Królestwo Roślin będzie poświęcone muzyce i roślinom, muzyce roślin. I tam też bardzo dużo Wojtek Blecharz będzie opowiadał o tym, z czego wykonywane były i są nadal instrumenty. Jak bardzo przeżywacie, no bo to przecież nie tylko te kilkadziesiąt minut, które później słyszymy, wy utożsamiacie się z tematami, które poruszacie. Jak bardzo te właśnie tematy są wasze? No, teraz jak opowiadacie o tym, to słychać w głosie, ale to przecież te przeżycia wasze, które wcześniej, w czasie przygotowań do audycji są. No w moim przypadku jest to bardzo głęboko sięgające gdzieś tam we mnie z prostego powodu. Od 3 lat przychodzą tu do Trójki do mnie dzieci, które zmierzyły się z czymś, z czym nigdy nie powinny się mierzyć. Przeżyły, na szczęście, natomiast jedną nogą były po drugiej stronie. I w momencie, gdy ja patrzę w oczy takiemu młodemu człowiekowi, to serce się kraja. To po prostu bardzo trudno jest to często udźwignąć. Dzieje się też tak, że na gruncie audycji Zagadkowa Niedziela udaje się skutecznie tym ludziom pomagać. Natomiast kiedy pytasz o cenę, cena jest bardzo duża. Każde skrzywdzone dziecko to jest cały świat skrzywdzony. Jak Korczak mówił, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. A ja widzę bardzo często, że kiedy płacze dziecko, to płacze cały świat. I moje serce też płacze. I dlatego praca w takiej materii, z takimi tematami, kiedy dostrzegamy, jakie to jest społecznie ważne, jest czymś niezwykle istotnym, tyle że trzeba troszeczkę też zadbać o siebie, aby to cię, wiesz, nie pokonało po prostu, bo to są bardzo... Emocjonalnie wchodzisz w ten świat. Absolutnie, prawda? To są dużego kalibru sprawy. Natomiast absolutnie nie wolno od nich uciekać, zwłaszcza jeśli chodzi o media publiczne. Wręcz media publiczne mają obowiązek, aby sięgać po takie rozwiązania, takie tematy, aby nie zostawiać naszego słuchacza z tymi ciemnymi myślami i problemami samego sobie. Pawle, te tematy to takie ze świata teatralnego, tak, bardzo twoje też rośliny. No tak, a wydaje się, że te emocje, jeżeli chodzi o rośliny, są zupełnie inne, że to raczej jest taka przestrzeń oddechu, tego, żebyśmy mogli jakoś zapomnieć o różnych sprawach takich związanych z wyzwaniami współczesnego świata. Natomiast też prawie w każdej mojej audycji powracają tematy katastrofy ekologicznej, bioróżnorodności, dbania o zapylacze, różne tego typu tematy, no, które też niestety są dużymi wyzwaniami. Więc ja, kiedy przygotowywałem taki pierwszy opis tej audycji, czy dzieliłem się z Agnieszką Szydłowską pomysłem na tę audycję, jakoś tak właśnie zapowiadałem przestrzeń bez bieżącej polityki, weekendową audycję taką dla złapania oddechu, jakiejś szerszej perspektywy patrzenia na planetę. I niestety okazuje się, że od tych bieżących spraw nie zawsze da się uciec. I to nawet nie ja je jakoś wprowadzam czy narzucam, ale właśnie zapraszane przeze mnie osoby często albo pomiędzy słowami, albo gdzieś bardzo wprost nazywają również te tematy, o których mówi Katarzyna, które wywołują jakieś tak głębokie emocje. Każdego dnia. Przypomnę, że w najbliższych miesiącach Polskie Radio wzmocni rozwój swojej oferty podcastowej. Tym samym polecamy Państwu uwadze platformę podcasty.polskieradio.pl i przypomnę, że 2 podcasty tworzone przez trójkowych dziennikarzy z nominacjami do Nagrody Podcast Roku. Szanse na wyróżnienie mają 116, 111 Katarzyny Stoparczyk oraz Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. To skromność. A zwycięzców czwartej edycji konkursu poznamy 30 listopada podczas gali finałowej w Rzeszowie. Państwa zachęcam do ogłosowania na podcasty podcastroku.pl. Zachęcam Państwa do głosowania. Przypomnę, do 11 listopada można głosować na trójkowe podcasty na stronie www.podcastroku.pl. Niezmiennie zachęcamy. 116, 111, no i oczywiście Królestwo Roślin. Polecamy Państwa uwadze. Za 5 minut. Ja Panu nie przeszkadzałem. Chcę śpiewać. Za 5 minut 7. No nie udało się.